صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ لطفا انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ لطفا انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر خوب ہے روزی کا نشا اللہ غنی سبحان اللہ. کیا خوب ہے روزی کا نشا محراب حرم کا been there. فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھی خدمت میں بو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت تھی خدمت میں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نیت المؤمن خير من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا مدن مذاکرے کا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں ہم جانشین عطار کی بھی صحبت پائیں گے ان کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بھی ملفوظات حاصل کریں گے انشاءاللہ تو اول تاخر شریک رہنے کی بھی نیت کر لیں کہ مدنی مذاکرے میں اول تاخر شریک رہوں گا اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہیں کروں گا ہو سکے تو بند ہی کر دیں تاکہ میسیجز وغیرہ وہ سننے سنانے کا اگر سلسلہ ہوتا ہے تو بعض وقت توجہ بڑھ جاتی تو اول تاخر شریک رہیں گے زین نصیب مدنی پھول لکھیں انشاءاللہ یہ معلومات کا انمول خزانہ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہوگا. وقتاً فوقتاً اس کو دیکھنے سے ایک ریویژن ہوتا ہے, تازگی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ سعادت حاصل کروں گا. پھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول موجود ہوتے ہیں, مختلف مقامات پر بھی ہمارے اسلامی بھائی جمع ہو کر دیکھتے ہیں. تو جہاں اس طرح بیٹھے ہیں جمع ہو کر, تو یہ بھی ذہن بنا لیں کہ اس مدنی مذاکرے کے اختتام پر خود آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا, کیونکہ اس ملاقات کی برکتیں بہت ہیں. حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ میں اجتماع میں کسی کی دعوت پر آ گیا تھا, اجتماع جب ختم ہوا تو میں جانے لگا, تو ایک اسلامی بھائی نے بڑے گرم جوشی کے انداز میں ملاقات کی, میرا نام پوچھا کہاں سے آئے, اور پھر مجھے خیر خواہی کی, مجھے اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا, ملاقات سلسلہ بنایا. گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, رات کے کسی حصے میں امیر علیہ سنت سے ملاقات کرائی گئی. تو یوں الحمدللہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی لے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. تو یوں ملاقات کا سلسلہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ملاقات کریں اور مدنی نامات پر عمل کی ترغیب دلائیں, مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائیں. پھر امیر علیہ سنت جو مختلف رسائل پڑھنے کی ترغیب ہر ہفتے عطا فرما رہے ہیں, تو اس بار بھی اس کی تحریک جاری ہے اللہ کی رحمت سے, تو یہ بھی ایک ہو کہ اس کی ہم مطلب دعوت دیتے رہیں گے. تو یوں انشاءاللہ عز و جل اگر یہ نیکیوں بھرا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا تو بہت ساری جو ہے نا برکتیں وہ اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو, کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رضا, ماہ سفر المظفر کی آمد مرحبا. تمام عاشقان اعلی حضرت کو ماہ رضا کی آمد مبارک. آج ہمارے وطن پاکستان میں پہلی شب ہو چکی, چاند نظر آ گیا, تو الحمدللہ ماہ رضا کی آمد ہوئی اور آج پہلی شب ہے اور عاشق اعلی حضرت کی صحبت انشاءاللہ ہم پائیں گے ابھی. تو یہ بزرگوں سے جو نسبت ہوتی ہے نا, کیونکہ جیسے اب یہ مہینہ آیا سفر المظفر کا مہینہ ہے, امیر علیہ سنت اس کو ماہ رضا کے نام سے پکارتے ہو, دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل میں الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ اب ذکر رضا ہوگا اور مختلف سلسلے کا آغاز ہو جائے گا. تو یوں الحمدللہ یہ خصوصی برکتیں ہیں اس مدنی ماحول کی, اور بزرگوں سے نسبت یہ ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے شیخ پیران پیر پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ ہیں اور اسی مناسبت سے امیر علیہ سنت بیعت بھی کراتے ہیں, تو سرکار اعلی حضرت کے مرید بھی بنتے ہیں اس میں, سرکار اعلی حضرت کے بعد پھر غوث پاک سے بھی سلسلہ جڑ جاتا ہے. تو یہ جو بزرگوں سے نسبت ہوتی ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور جس کی آج ہم یہ بہاریں لوٹ رہے ہیں, اور دعوت اسلامی اگر یہ کہا جائے کہ فیضان اولیاء ہے, فیضان صحابہ ہے, فیضان اہل بیت ہے, فیضان خلفاء راشدین ہے, فیضان امہات المومنین ہے, اور فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بزرگوں سے جو نسبت ہوتی ہے نا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں عقیدت و محبت نصیب فرمائے. اس کی بڑی خوب برکتیں ہیں. آپ سنیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, یا میرے علیہ سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے ایک مرید,

پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے. چنانچہ محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی سیرت پر مبنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدنا شیخ حسام الدین علیہ رحمت اللہ المبین کے حالات میں بیان کردہ دو دلچسپ فرضی حکایات کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد سمجھے جا سکتے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے ہوئے دیکھا تو کہا اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو. اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا. ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا کہ اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی. اب اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا, تھک گیا, نکلنے کی کوشش کی, نکلا نہیں. اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا, چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا, سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی, اس طرح اونٹ نے نجات پائی. تو اس فرضی حکایت میں بڑے دلچسپ انداز سے سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو. تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت میں کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم کہ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ لوگ جمع تھے. اچانک ایک مینڈک یہ پھدکتا ہوا وہاں آ نکلا. یہ دیکھ کر ایک بڑا دانا شخص, عقل مند شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا. لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے. جب اس سے مینڈک سے ڈرنے کا سبب پوچھا گیا تو اس عقل مند شخص نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا, البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو. تو اس طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ کی بیدہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ ہمیں مان ہے, کہ ہماری نسبت بہت اعلیٰ ہے، ہم امیر علیہ سنت کے مرید ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اور اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے مرید ہیں، تو ہمارا سلسلہ بڑا مضبوط ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے پیر و مرشد ناراض ہوں، ان کے دل میں رنجیدہ ہوں، بلکہ ان کو خوش کرنے والے کام کریں۔ ماشاءاللہ جس طرح ہوتا ہے کہ بھئی فرماتے بھئی یہ رسالہ پڑھیں، تو کئی ایسے خوش نصیب ہیں، کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو ہاتھوں ہاتھ جیسے بھی پتا چلا ہے کہ اس ہفتے میں یہ رسالہ پڑھنا ہے، تو کئی ایسے خوش نصیب مرشد کے غلام ہیں، امیر علیہ سنت کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے وہ رسالہ پڑھ لیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، گھر میں پڑھایا، بانٹ رہے اس کو، دعائیں لے رہے الحمدللہ۔ تو ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ان کے دل میں رنجیدہ ہوں، یہ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو جو مرید ہوتا ہے نا، مرید ہوتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، کہ مینڈک سانپ کو کھا جاتا ہے، مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اسی لیے وہ عقل مند شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگاؤ جو مجھے ڈس لے۔ تو یہ مثال دے کر حضرت سینا شیخ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ تو الحمدللہ ہماری پیٹھ مضبوط ہے، ہماری پیٹھ مضبوط ہے کہ ہم سرکار، ہم امیر اہل سنت کے مرید ہیں، امیر اہل سنت سرکار اعلی حضرت کے مرید ہیں، اور میرے آقا اعلی حضرت جو ہیں وہ غوث پاک کے مرید ہیں الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے ملفوظات اعلی حضرت، اور یہ ماہ رضا ہے، تو کوشش کریں اس کا مطالعہ کریں، سرکار اعلی حضرت نے کیسے کیسے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو کتاب زخیم ہے، 561 صفحات ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا ایک سوال جواب کا سلسلہ ہوا، وہ سنیے، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ پوچھا گیا کہ بیعت کے کیا معنی ہے؟ جواب، بیعت کے معنی بک جانا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سبع سنابل شریف میں ہے کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا، جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں، فرمایا تو اپنا کام کر، میں نے اپنے قبلے کو منہ کر لیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا، اس کا نام ارادت یعنی مریدی ہے، اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو ضرور فیض آئے گا، اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو معدن فیض یعنی فیض کی کان اور منبع انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے، ان سے فیض آئے گا، بس سلسلہ صحیح و متصل یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اس زمن میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان فرمودہ ایک حکایت امیر السنت لکھتے ہیں کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا اور کہنے لگا ایک روپیہ دے، دکاندار نے انکار کر دیا، تو فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اتفاق سے ایک روشن ضمیر بزرگ بھی قریب موجود تھے، انہوں نے دکاندار سے کہا کہ اس کو جلدی روپیہ دے دو ورنہ دکان الٹ دے گا، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا خالی ہے، پھر اس کے پیر کو دیکھا اسے بھی خالی پایا، اس کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں، تو یہ حکایت بیان کر کے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تو ائمہ دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دفتر یعنی رجسٹر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں کہ جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں، اور حضور پور نور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رب عز و جل نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ منتہائے نظر یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک وسیع تھا، اور اس میں قیامت تک میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا یہ سب تمہیں بخش دیے گئے یعنی دے دیے گئے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا؟ کسی نے عرض کی کہ حضور یہ تو جبرن روپیہ لینا ہوا، یعنی تو جبرن لیا انہوں نے، ان ولی اللہ نے اگر اس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی، ممکن تھا جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے، اس ظلم کی تائید کیوں کر جائز رکھی؟ تو ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ کے دو حکم ہیں، ظاہر و باطن، قاضی و عامہ ناس یعنی عام لوگ، ان کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے، ان پر اس کی پابندی لازم، اگرچہ واقف حقیقت حال کے نزدیک حکم بالعکس یعنی الٹ ہو۔ مزید فرمایا، سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی زیارت مرحبا، تو اگر تو آئے فوراً ہم امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاملے میں بھی مزید مدنی پھول ہم امیر علیہ سنت سے بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت بھی ہمارے درمیان ہے، اور رکن شورا ہمیں مدنی پھول بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر میں ہم امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سن سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مزید اس میں نیکی کی دعوت میں ایک بڑی پیاری وضاحت امیر علیہ سنت نے اسی ضمن میں لکھی ہے کہ جو ابھی جب میں نے بات عرض کی، تو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال زمانہ سیدنا داود علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا بڑا محتاج شخص تھا، سب کو دعا کیا کرتا کہ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اتفاقاً ایک رات ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی، یہ سمجھا میری دعا قبول ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے گائے کو پچھاڑا، ذبح کی، اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی، وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگا کہ اس نے تو میری گائے کاٹ کے کھا لیے، آپ مجھے انصاف عطا فرمائیے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جانے دے، تو مالدار ہے، یہ محتاج شخص ہے، اگر ایک جائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟ اب وہ بگڑا اور کہنے لگا یا نبی اللہ میں حق چاہتا ہوں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا اگر حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی تھی۔ اب وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور فرمایا، تو سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ صرف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے۔ اب وہ تو یہ اور زیادہ غصے میں آ گیا کہ ایک تو میری گائے اس نے کاٹ کے کھا لی، تو بجائے مجھے حق ملتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے اسی کی ہے، اور میں زیادہ فریاد کر رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال بھی اسی کا ہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھی اسی کا ملک ہے، تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے، اب تو اس کے بے تابی کا عالم تبدیل ہو گیا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تصدیق چاہتا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ چل۔ اب اس فقیر اس گائے والے کے ہمراہ آپ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اب واقعہ بڑا عجیب ہو گیا، بڑا ہجوم لگ گیا. ایک درخت کے نیچے پہنچ کر سیدنا داؤد اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں کھودو. اب کھود رہا جب گیا اس جگہ کو تو انسان کا سر ایک خنجر جس پر مقتول کا نام لکھا ہوا تھا برآمد ہوا. اللہ کے نبی سیدنا داؤد اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے ارشاد فرمایا شہادت یعنی گواہی ادا کر تو نے کیا دیکھا؟ تو اس درخت نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے, یہ گائے والا اس کا غلام تھا, اس گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں ماں خنجر کے ساتھ دبا دیا, اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا. اس کا یہ بیٹا بہت کم عمر تھا, اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر یعنی مفلس و تنگ دست ہی پایا, یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا, اس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں. اب حکم باطن ثابت ہوا, غلام یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا, اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے وراثتاً فقیر کو ملے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا کہ وہی یہاں بھی ممکن کہ دکاندار اس فقیر کی مورث یعنی جس کا یہ فقیر وارث ہے کب مدیون یعنی قرض دار ہو, اگرچہ وہ فقیر بھی اس سے واقف نہ ہو نہ یہ دکاندار اسے پہچانتا ہو. تو یہ جبرن دلانا نہیں, یہ جبرن دلانا جبر نہیں بلکہ حق دار کو اس کا حق پہنچانا ہے. تو اللہ تعالی ہماری نسبت سلامت رکھے اور ہمیں فیضان اعلی حضرت, فیضان امیر اہل سنت, فیضان اعلی حضرت اور فیضان غوث اعظم نصیب فرمائے اور اس ماہ رضا کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں خوب خوب اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں اور خوب خوب برکتیں پاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, مختلف سوالات ہمارے مدنی مذاکرے کے اندر ہوتے ہیں. ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن, اس کے تعلق سے امیر سنت سے مدنی پھول حاصل کریں گے. آپ نے گھوڑے کو گھاس کھاتے دیکھا ہوگا, لیکن یہ کیا کتا بھی گھاس کھا رہا ہے؟ جانور کے اس عمل سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جانور بھوکا ہے. امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بھوک کیا چیز ہے؟ اگر ایسا وقت کسی انسان پر آ پڑے کہ وہ شدید بھوکا ہو تو اسے حلال و حرام, جائز و ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے کیا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے اور حرام اور ناجائز چیز سے بھی بچا رہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالہ جوانی کیسے گزارے جو کہ 44 پیجز پر مشتمل ہے, اس کے پیج نمبر 1 سے درود شریف کی فضیلت پیش کرتا ہوں. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, عافیت نشان ہے. اے لوگو, بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 ہجری کے سفر المظفر, ماہ خیر, ماہ رضا کی آج مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں دوسری شب, جبکہ پاکستان میں آج چاند رات ہے. تمام عاشقان اولیاء کو ماہ رضا سفر المظفر مبارک ہو. تمام عاشقان اولیاء کو ماہ رضا سفر المظفر کی آمد مبارک ہو. تمام عاشقان اولیاء کو ماہ سفر المظفر, ماہ رضا کی تشریف آوری مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. عالمی مدنی مرکز میں بے شمار عاشقان اولیاء جمع ہیں. ابھی سوال کیا گیا, گھوڑا تو گھاس کھاتا ہے, کتا بھی گھاس کھا رہا تھا. کتا ویسے گھاس کھاتا نہیں ہے, ان نیچرل معاملہ تھا یہ. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا, ہو سکتا ہے کبھی گھوڑا جو ہے وہ ہڈی کھا لیتا ہو, یہ بھی ان نیچرل ہی کہیں گے. یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ شدید بھوک ہو نا تو پھر جو ہاتھ میں آیا, تو ہو سکتا ہے وہ کتا جو ہے یہ بھوکا ہو. جب کوئی جانور بھوکا ہو, مجھے اس وقت یاد آیا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے مرآت شریف میں لکھا ہے کہ کوئی جانور بھوک سے مر رہا ہو اس کو کھلانا فرض ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں اور ہم قدرت رکھتے ہیں کھلانے پر, جانور بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو کھلانا فرض ہے. یہاں تو بدقسمتی سے انسانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہم لوگ, جانوروں کی کون کرے گا. جانوروں کے بھی اپنے حقوق ہیں, انسانوں کے اپنے حقوق ہیں. تمہارا لیے کہ اگر کوئی انسان بھی بھوک سے مر رہا ہے اور کوئی حلال شے اس کے پاس کھانے کی نہیں ہے, حرام شے موجود ہے, اس وقت جیسے کہ حرام گوشت ہے وہ حرام غذا بھی کھا کر اس کو جان بچانا فرض ہے. اگر وہ مر گیا تو گناہگار ہوگا, جبکہ کھانے کی چیز موجود ہے لیکن حرام اس لیے نہیں کھائی اس نے, جب ایسے نہیں کھائی جیسے بھوک ہڑتال کرتے ہیں لوگ, بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور مطلب تب مر جائیں گے نہیں کھائیں گے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے بھوک ہڑتال جو ہے. اور اگر اس میں مر گیا بھوک کی وجہ سے ضد میں آ کر تو حرام موت مرا, گناہگار ہوگا. اسلامی طریقے نہیں ہے یہ, پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گئے. تو یا عام طور پہ تو خیر وہ ایکٹنگ ہوتی ہوگی, وہ چپ چاپ کو چپکے سے ہو سکتا ہے کوئی ترکیب بن جاتی ہو, یا سولڈ نہیں کھاتے ہوں گے جوس پی لیتے ہوں گے, خدا بہتر جانے. ہاں اگر ایسی بھوک نہیں کہ جان نکل جائیے نہیں کھائے گا تو اس وقت تو حرام سے بچنا فرض ہے, اب وہ حرام جو ہے وہ مباح ہوگا نہیں, جائز نہیں ہوگا. صبر کرے, اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے اور حلال غذا حاصل کر کے وہی کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, یو کے میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول اس وقت جمع ہیں مدنی مذاکرے کے اندر, سردار آباد میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, اور جہاں جہاں بھی عاشقان رسول اس وقت اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے اے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. یا سیدی کیا دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر وہ برا نہ مانتا ہو اجازت دیتا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں وضو خانے پر مسواک اپنی رکھ دیتے ہیں اور دوسرے نمازی آ کر اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اس کے مالک سے اجازت لینی چاہیے اور اس طرح مسواک اپنی چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہیے مسجد میں. مسواک کے لیے ہم تو جیب بناتے ہیں آگے جیب میں مسواک ہو اور جہاں بھی جائیں تو وہ آپ کو کام دے. میری مسواک وہ وضو کیا وہ ہی رہے گی. اس طرح انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو مسواک کام آتی رہے گی. مسجد میں اس طرح چھوڑ کر نہ جائے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے کسی سے اس کے مسواک مانگنی نہیں چاہیے استعمال شدہ, کیونکہ وہ دینے والا ضروری ہے کہ دل سے دے. وہ شاید مروبت میں دے, گن آتی ہے کہ دوسرا منہ میں ڈالے گا میں پھر اس کو منہ میں کیسے ڈالوں, ایک مزہ نہیں آتا. تو اس لیے اپنی مسواک اپنے پاس ہونی چاہیے اور مسواک نہ ہو تو اگر نہ ہو تو انگلی سے بھی ہاتھ صاف کیے جا سکتے ہیں. کپڑے سخت کپڑا اس سے بھی دانت مانجے جا سکتے ہیں, انگلی سے بھی مانجے جا سکتے ہیں, لیکن مسواک رکھنی چاہیے. مسواک کے اپنے فضائل ہیں. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, بولو فیضانِ مسواک. جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا ہر سلطنت نبی پر ہم جان دل سے قربان ہر سلطنت نبی پر ہم جان دل سے قربان ایمان کی چلا ہے مسواک پیاری پیاری جلا ہے مسواک پیاری پیاری بولو فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک سوال بھی اور ایک مدنی منی بھی کچھ بیان کر رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ تاجہ ہے, میری عمر 5 سال ہے, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت سونے کا انداز بتاؤں گی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو چادر کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ وہ انگلیوں سے لگ اللہ بن جائے. آپ کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوتے, سیدھی کروٹ لے کر سوتے, دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ دیتے. اس طرح جسم پہ لگ محمد بن جاتا. پیر رضا جاری رہے گا انشاء اللہ. پاپا آپ کو ماہ رضا مبارک ہو. پاپا چاند رات کو چاند دیکھ کر سورہ ملک پڑھنی چاہیے, کو یاد نہ ہو تو کیسے؟ یعنی چاند رات کو چاند دیکھ کر سورہ ملک پڑھنی چاہیے, اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کیسے پڑھے؟ یعنی شاید ان کی مراد یہ ہو کہ یعنی چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ ملک پڑھنی ہے. چاند رات کو, انہیں کوئی بھی اسلامی مہینے کا چاند ہو, وہ اپنے مدنی پنچورا میں غالباً صفحہ نمبر 84 پر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر سورۃ الملک پڑھے. تو سورۃ الملک میں 30 آیتیں اور مہینے میں 30 دن, تو یوں 300 دن یعنی پورے مہینے میں یہ سورۃ الملک پڑھنے والا جو ہے وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا, وہ سختیاں نہیں آئیں گی اس پر. اب وہ ظاہر چاند دیکھ دیکھ کر تو نہیں پڑھنا ہے, سب کو یاد تو ہوتی نہیں, یاد ہو تب بھی چاند دیکھ دیکھ کر پڑھنا اس سے مراد نہیں ہے. چاند دیکھ کر, اب یہ لکھا ہے چاند دیکھ کر, آج چاند رات ہے, اب جس نے چاند نہیں دیکھا آیا وہ پڑھے یا نہیں پڑھے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. جیسے ویسے ہر رات کو پڑھنا چاہیے کہ سورۃ الملک تو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے, منجیہ بھی ایک نام ہے اس کا, نجات دلانے والی. تو آج رات پاکستان میں تو آج چاند رات ہے, ہو سکتا ہے دیگر کئی ممالک میں بھی آج چاند رات ہوگی. مدینے میں آج دوسری رات ہے. آپ کے یہاں بھی دوسری ہے نا شب؟ جی ہاں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عزوجل, مدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کہنا کہ روزی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہاتھ سے مراد جسمانی ہاتھ نہیں ہوتا, یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جی فرمائے آپ. اگر وہ کہ دستِ قدرت, جیسے قدرت, قدرت کا ہاتھ, بات تو وہی ہے. جی جی ہاتھ, ہاں قدرت کا ہاتھ, یعنی اس کی قدرت میں. جی یہاں جسمانی ہاتھ مراد نہیں ہے. جیسے بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یار فلاں پہنچنا فلاں کا ہاتھ ہے, اس کی پیٹ بڑی مضبوط ہے. اور فلاں کا ہاتھ ہو, یہ تو نہیں کہ ہاتھ ہر وقت اس کی پیٹ پہ پڑا ہی ہوا ہے, اس کی پیٹ بےچارے کی مضبوط ہے. وہ محاورہ, محاورہ ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. یہاں بھی ظاہر ہے کہ ہم نے بغداد شریف میں غوث پاک, تو ظاہری ہتھیلی پر تو ہتھیلی نہیں رکھی. یہاں مراد کے ہم غوث پاک کے مرید ہیں, کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. وہ تو قرآن کریم میں ہے نا, ید اللہ فوق ایدیہم, کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہے؟ را پر زبر ہے, اللہ تبارک و تعالی. اب وہ تبارک و تبارک تو اپنے سمجھے, تعالی کہاں بولتے ہیں؟ تعالی کو وہ تالا بنا دیتے ہیں. ماذا اللہ, عام طور پہ مذہبی لوگ بھی, مخصوص شخصیات بھی, مطلب بھی اتنی جلدی بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ تعالی کا تالا ہی سمجھ میں آتا ہے سننے میں. مدنی چینل پر بھی یہ ہوتا ہے حساب کتاب, اس طرح کے لوگ سن تھوڑی رہے ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے جو سارے مدنی چینل پر آنے والے مبلغین, اگر مدنی مذاکرے کا حامل ہو جائے نا, تو خود ان کے بیانات اور ان کے جو بھی سلسلے ہیں اس میں مدینے کا بارہ چاند لگ جائے. انہیں سب ٹائم دے نہیں سکتے. غلطیاں تو ہر جگہ ہیں, عام ہیں, ہر طبقے میں. اللہ تعالی, اللہ تعالی, اگر تعالی بولنا نہیں آتا تو پھر اللہ پاک, اللہ پاک جو بول دیا کرے. تو پاک بولنے میں کوئی وہ نہیں ہے, تلفظ میں نکالنے میں حرف کوئی اتنا دشواری نہیں ہے. تعالی عین حلق سے نکالنا ہوگا, تو یہ سب کا نکلتا نہیں ہے. تو عین نکلتا ہے, وہ بھی تالا بولتے ہیں. تالی زبرتا تالا لاک, معاذ اللہ. نیت یہ نہیں ہوتی, لیکن میں نے اس کو کافی نوٹ کیا ہے, نہیں آتا بولنا, جلدی میں بس وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. ویسے نا عز و جل بھی, عز و جل بھی نہیں بول سکتے. ابھی ایک مہینے کے بعد ربیع الاول شریف آ رہا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ربیع اول. عین تو کہاں سے لائیں گے, وہ الف لام بھی کہا جاتے ہیں, ربیع اول. یہ آپ سوالات بھی آپ سنتے رہے گا مدنی مذاکروں میں, آئے گا آپ کو ربیع اول مبارک ہو. اب ہو سکتا ہے کہ یہ محتاط ہو جائیں, یہ سننے والے بڑا رٹ رٹا کر آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ ربیع الاول شریف کو صرف ایک مہینہ رہ گیا, سبحان اللہ, سننے بچے گی انشاءاللہ. اور ماہ رمضان المبارک کو آٹھ مہینے رہ گئے, سبحان اللہ. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چشتی کابینات, جس میں چشتی, بخاری, عثمانی, سلطانی, سرداری اور فریدی کابینہ, ان کے تقریباً 300 اسلامی بھائی 7 دن کا فیضان نماز کورس کرنے حاضر ہو چکے ہیں. کیا بات ہے. اور آج ہی ماشاء اللہ یہ پہنچے ہیں, اور الحمدللہ ان کے پاس رسالہ جوانی کیسے گزارے, یہ رسالہ بھی موجود ہے ان کے پاس. اور ان کے معلم نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ یہ پڑھ بھی لیں گے اس کو, انشاءاللہ. واہ, میں اس میں سے سناؤں کچھ آپ کو. جوانی کیسے گزارے, پیج نمبر 20. وہ حد سے پکڑی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوب روح یعنی بیوٹیفل نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا ہو یعنی گزارا ہو. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے, یہ میرا حقیقی بندہ ہے, یہ میرا ریئل بندہ ہے. تو یہ آج سے کم و بیش 26 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا جوانی کی عبادت کے فضائل. اولین مدنی مرکز گلزار حبیب باب المدینہ میں, جو دنیا میں ایک ہی مدنی مرکز تھا اس وقت, مدنی مرکز ہماری اصطلاح نہیں تھی اس وقت, تو 91 میں 18 ربیع الاول 1412 سنہ ہجری بمطابق 26 ستمبر 1991 کے بیان میں کافی ترمیم کر کے یہ رسالہ جو ہے اس کی مدد سے اس بیان کی تیار کیا گیا. 44 پیج ہے اس کے, تو اس کو اس ہفتے پڑھنا ہے, 28 تاریخ تک پڑھ لینا ہے. جو 28 تاریخ تک یہ رسالہ پڑھ لے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اگر وہ پڑھنے والا بوڑھا ہے بزرگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما دے اور بڑھاپا بھی اس کا عافیت کے ساتھ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرے. اور جو جوان پڑھے, بچہ پڑھے, جوان پڑھے, اللہ اس کی بھی خطائیں معاف فرمائے اور عمر بھر اللہ کرے کہ وہ اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو. آمین. یہ ضرور رسالہ پڑھنا, 44 صفحے, 44 پیج, اور یہ آپ کو کافی دن پڑھے. میں نے تو جمعرات کو وہ سوشل میڈیا پر دے دیا تھا, بعض پیغامات آئے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے پڑھ لیا ہے, کسی نے انگلش پہ پیغام دیا میں نے پڑھ لیا ہے, تو اس طرح کئی عیسائی بھائیوں نے پڑھ لیا ہوگا مزید بھی, اور اب جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لیں, پڑھیں گے تو اس میں کمال یہ کہ جوانی کیسے گزارے اور اس میں بڑھاپے کے فضائل بھی موجود ہیں, تو بزرگ بھی مایوس نہ ہو, آپ کے لیے بھی ہے اس میں. انشاءاللہ امید ہے آپ پڑھیں گے اس کو. صلو علی الحبیب یہ رسالہ جو ہے جوانی کیسے گزارے, انگلش, اٹالین, گجراتی, سندھی, ڈینش, سویلی, تامل, پشتو, لگینڈا, ہندی, بنگالی, ان زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ موجود بھی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بڑھاپے کے فضائل پیج نمبر 12 پر ہے, 12 سے شروع ہوتے ہیں, تو اس میں ایک روایت میں تبرکن پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور پرنور چاپے یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پرنور ہے, جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. سبحان صلی اللہ تعالی محمد. اچھا آپ نے جو یہ بچے, جوان, بوڑھے اور اسلامی بہنیں, یہ سبھی کے لیے مفید ہے, سب پڑھیں اس کو, 28 تاریخ تک اس کو پورا پڑھ لیں. اس کا ہدیہ بھی بتا دیجئے, 15 روپے, 15 روپیز, 15 روپیز میں یہ 15 روپے ہدیہ اس کا, اور یہ انشاء مکتبۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لنگر رسائل اس کے تقسیم رسائل بھی ہونے چاہیے, کچھ نہ کچھ خرید کر اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے. اب تو ماہ رضا بھی شروع ہوئی ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایصال ثواب کے لیے 25ویں شریف کی نسبت سے 25,000, 125, 525 یا صرف 25 جتنے آپ جتنا شیر ڈالیں گے میٹھا ہوگا, خرید کر اس کو تقسیم فرما دیجئے. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا, پڑھنے والے کا بھی بیرا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے رسالہ ظلم کا انجام پڑھنے کے لیے دیا تھا. الحمدللہ عز و جل پاکستان مکاتب المدینہ کے تقریباً 43,628 اسلامی بھائیوں کے پڑھنے کی اطلاع ہے. مدرسۃ المدینہ للبنات کے مدنی عملے اور دیگر کو ملا کر تقریباً 62,294 طلبہ اور مدنی عملے کے پڑھنے کی اطلاع ہے. ہم سب کے لیے دعائے بے حساب مغفرت فرما دیجیے. یہ جنہوں نے بولا وہ تو اس وقت تو نہیں سن رہے ہوں گے شاید, یہ 43 میں شاید اب نیو جنریشن تو بالکل نہیں سمجھتی ہوگی کہ 43 ہوتا کیا. سن رہے ہیں وہ. ہاں تو اب یہ کہ فگر انگلش بولا کریں, میں خود میرے کو انگلش پسند نہیں ہے پہلے بتا دوں آپ کو, میں مطلب سب سے افضل زبان عربی ہے, کاش مجھے آتی ہوتی. اور اردو زبان ہماری قومی زبان ہے پاکستان کی, اور ہند میں بھی ہند کی بھی قومی زبانوں میں سے اردو بھی ہے. ہند میں تو پتا نہیں کتنی قومی زبان ہے, تو اس میں اردو بھی ہے. یہ اردو زبان اس وقت دنیا میں یعنی کہ ٹاپ لسٹ پر ہے, یوں کہہ سکتے, سب سے فرسٹ نہیں ہے لیکن اردو بہت بولی جاتی ہے پاکستانی کہانی. تو یوں مطلب یہ کہ اب نیو جنریشن نہیں سمجھتی بدقسمتی سے. تو یہ 43 تو پتا نہیں کون سی زبان کا ہے, اردو میں ویسے بولتے ہیں 43 43 یہ 43 غالباً وہ تلفظ کی ان کی اب کہیں پڑھا ہوگا انہوں نے یا سنا ہوگا, ویسے 43 اس کا تلفظ ہے. تو 43 مانے 43. عالمی مجلس مشاورت کی طرف سے ہمارے رکن شورا ابو ماجد حاجی شاہد نے جو بھیجا ہے اسلامی بہنوں کی کارکردگی 46,649, یعنی اسلامی بہنوں نے جو پاکستان اور دنیا بھر سے جو ان کو کارکردگی ملی, تو 46,649 اسلامی بہنوں نے رسالہ ظلم کا انجام یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. ہاف لیک تک یہ پہنچ رہی ہے. جی جی الحمد اسلامی بھائیوں کو پیچھے رکھا گیا نہیں. اصل یہ مدرسۃ المدینہ کی جو کارکردگی اس میں لیل بنات بھی شامل تھا, جو مدرسۃ المدینہ کی بیان کی گئی ہے وہ مجلس نے لیل بنات لیل بنین مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی دی ہے, اور یہ کل اسلامی بہنوں کی کارکردگی الگ سے وہاں سے جو ہے آئی عالمی مجلس مشاورت کی طرف سے. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ہند کی قومی زبان جو ہے نا وہ ہندی ہے اور باقی جو وہ صوبائی زبان. میں نے کہا کہ وہاں کافی زبانیں ہیں جن میں اردو بھی شامل ہے. جی صوبائی زبان بھی شامل ہے, مگر یہ کہ ہندی گجرات میں گجراتی جی جی میں ہندی بھی بولنے میں جو ہے وہ تقریباً اردو سے ملتی جلتی ہے. یو پی میں اردو بہت فصیح اردو بولی جاتی ہے جی, اور یہ اردو دراصل آئی ہند سے ہے. بالکل ظاہر ہے. تو یہ اردو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ہے کہ اردو کیسی ہے, حالانکہ پٹھان تھے خاندانی طور پر, لیکن ان کے الفاظ تو جو تھے نا یوں کہیے کہ ہر لفظ آ کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوگا کہ مجھے کہیں اپنے فتاوی میں کہیں آپ کی تحریر میں جگہ دے دو تو میں بھی فخر کر سکوں کہ اللہ کے ولی نے مجھے لکھا تھا. سبحان اللہ. یوں یہ اردو جو ہے یہ پرانی زبان اب کافی پرانی ہو چکی ہے, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 150-200 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے اس کو پرانی زبان. اور اس میں جتنا اسلامی لٹریچر ہے نا, میرے خیال میں عربی کو اگر ہم فوکیت دیتے, عربی اگر فرسٹ ہو تو سیکنڈ کم از کم اردو ہوگی. اردو لٹریچر اتنا الحمدللہ ہے, یعنی اسلامی لٹریچر. دنیاوی لٹریچر تو ہو سکتا ہے کہ کسی انگریزی وغیرہ میں زیادہ ہو, لیکن اسلامی لٹریچر میرا گمان غالب ہے کہ اگر فرسٹ اگر عربی ہے, ہو سکتا ہے کہ اردو ہی فرسٹ ہو, کیونکہ عربی دنیا بھی ہم نے دیکھی ہے. عربی دنیا میں اب وہ اسلامی کلچر جو ہے نا صحیح معنوں میں کافی ڈیمیج ہے, اور دینی مطالعے کا شوق بھی کافی بہت پیچھے ہو گئے. اللہ تعالی عمل کا جذبہ دے. پاکستان میں الحمدللہ کافی لٹریچر چھپتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ اتنے اتنے ہزار اور یہ 46,000 اور 43 اور جو بھی آپ بول رہے ہیں, تو یہ عربی دنیا میں تھوڑی ہے اتنا پڑھنے کا رجحان. اب ہو تو پتہ نہیں ہے, میں نے تو عربی دنیا دیکھی ہے, مجھے تو اتنا نظر نہیں آتا. وہ عام طور پہ لوگ وہ درہم اور دینار اور ریال اور اس کے پیچھے بس وہ بےچارے لگے ہوئے. اللہ تعالی حال پر رحم فرمائے مسلمانوں کے, کہ وہ دینی مطالعہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارسلان علی اقواری حیدر خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, تکبیرات انتقال کی سنت کیا ہے, کہ تکبیر کب شروع کی جائے اور کب ختم کی جائے, اور پیارے بابا جان آپ کی بڑی باجی جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تکبیرات انتقال کب شروع کی جائے اور کب ختم کی جائے, جیسے کب رکوع میں جانا ہے قیام کے بعد, تو جب رکوع میں جانے کی جو ہی پوزیشن لی نا, تو اللہ اکبر کا الف شروع ہو جائے, اور جب رکوع میں پورے پہنچ گئے تو را ختم ہو. پورے پہنچنے میں بس ساتھ ہی را جو ہے وہ ختم ہو جائے, اللہ اکبر. یوں یہ دونوں قیام سے یوں چلتے چلتے رکوع میں پہنچا اور اللہ اکبر پورا ہوا. اسی طرح دیگر مطلب کو آپ دیکھ لیں اس طرح, کہ یوں صحیح طریقہ یہ ہے. اور یہ طریقہ ایسے نہیں آئے گا, خوب اس کے لیے مشق کرنی ہوگی, نہیں تو آگے پیچھے رہ جاتا آدمی. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. وہ حاجی عبید رضا کے گھر پر ہی ہے, ان کو بھی زیادہ پتا ہوگا. بہرحال یہ کہ میں نے آنے سے پہلے سفر سے پہلے گیا تھا, وہی ہے پوزیشن. 900 سال عمر ہے ان کی, بڑھاپا ہے. ریکوری تو اب اس میں اللہ چاہے گا تو سب کر سکتا ہے, قادر مطلق ہے. بہرحال اس بستر پر ہے, محتاجی کی زندگی اللہ تعالی رحم فرمائے. آمین. جی بابا, کنڈیشن تو وہی ہے, البتہ کہ ابھی جب میں نکل رہا تھا تو یوں تھوڑا سا یوں مجھے پہچانا, اور وہی کبھی کبھی تھوڑا آ جاتی ہے, اس پہچان لیتی ہوں گی, باقی بچاری نہیں پہچانتی. میں ابھی حاضر ہوا تھا تو مجھے تو نہیں پہچانا. پھر یہ جب پوچھا ان کو کہ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے, تو بولا الیاس قادری, یہ پتا تھا ان کو. اللہ پاک کرم فرما. آمین. پیارے حبیب کے سب کے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدینہ منیہ حضرت آریہ بابا مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان اور تمام عاشقان رضا کو ماہ سفر یعنی ماہ رضا مبارک ہو. بابا جان میرے اور میرے گھر والے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے, اور میرے ابو کی طبیعت کے لیے بھی خاص دعا فرما دیجیے. یا سیدی ہمارے اسپین کے شہر بارسلونا میں اس وقت فیضان نماز کورس کے شرکا عاشقان رسول فیضان عطار مسجد بارسلونا میں حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل فیضان نماز کورس میں مختلف حلقے مختلف جدول مدنی انعامات کے مطابق جو سلسلہ ہے ہمارا تہجد سے لے کر رات صلاۃ التوبہ اور سنت کے مطابق آرام کی تقریب, یہاں تہجد میں پھر دعائیں مناجات اور نوافل نگاہیں نیچی رکھ کے چلنے کا ایک انداز, سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانا اور سنتیں آداب دیگر معمولات الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں میں ایک ذوق بھی نظر آتا ہے. تہجد بھی ادا کر رہے ہیں, نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, اشکبار بھی ہیں. کیسا کیا جائے کہ یہ کیفیات باقی رہ سکیں, کیسا کیا جائے کہ یہ ہمارا ذوق باقی رہے. اب یہاں پر یورپ میں رہنا ہے, ان کے نظر کی حفاظت کا کیسے معاملہ رہے, دیگر معمولات میں کیسے اپنے آپ کو یہ محفوظ رکھیں, کچھ ایسا ہو کہ یہ کیفیت, یہ سوز و گداز, یہ رقت, یہ ذوق, یہ عبادت کا شوق, یہ باقی رہے. یا سیدی ہمارے فیضان نماز کورس کے شرکا کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں, علم نافع کی دعا بھی فرما دیں. ماشاء اللہ, بارسلونا میں نماز کورس 7 روزہ 7 دن کا, مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ کورس کرنا قبول فرمائے, آمین, استقامت بھی بخشے. واقعی یہ ہے کہ استقامت میں دشواری بہت ہوتی ہے, تو ساری زندگی جو گزری نا جس انداز پر, اب وہ 7 دن تو ایک ماحول ملا, ماحول کی برکت سے وہ ترکیب بن جاتی ہے. پھر جس ماحول میں جاتے ہیں نا اس میں یہ کہ اگر زبان کا کفل مدینہ لگاؤ تو بولے کیا گونگے ہو گئے ہو, اللہ نے زبان کائی کے لیے دیے بولتے نہیں ہو. میں اللہ نے زبان دیے تو واقعی بولنے کے لیے دیے, لیکن فالتو بولنے کے لیے تو نہیں ہے نا, برا بولنے کے لیے تو نہیں ہے, کسی کا دل دکھانے کے لیے تو نہیں دی گئی. یہ تو امتحان ہے نا ہمارا, اسی طرح آنکھیں نیچے رکھو تو بولے کہ یار اندھوں کی طرح چلتا ہے, اس طرح بولتے ہوں گے تو یہ بیچارے جو ہے وہ دل چھوڑ بیٹھتے ہوں گے. اس میں دل چھوڑنا نہیں چاہیے, وہ اپنی کریں ہم اپنی کریں. ہاں اگر آپ نے جوابی کاروائی کی نا تو آپ ہار جائیں گے, کفل مدینہ ایسا کھلے گا کہ دل لگے گا نہیں. وہ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو بھی اس کے اسٹائل استعمال کرنا پڑے گا اس سے بھی اگر, تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو اس میں یہ کہ ایسے موقع پر تو خاص کفل مدینہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی کیڑی ترچھی باتیں کرے, تو طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. مجھے ایک چٹکلا یاد آیا, ایک بار ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی, ہم پہنچ گئے تھے مطار پر, اب وہ کچھ چند گھنٹے لیٹ ہو گئی, بھائی بعد میں اڑے گی, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہوگا. ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں کسی نے آ کر وہ دعا سلام کی, پھر وہ بات چیت شروع کی, میں نگاہیں نیچے رکھی ہوئی تھی, اب اس سے برداشت نہیں ہوا. بھائی میں اس کو نہیں جانتا تھا, اس نے ہو سکتا ہے کوئی مدنی چینل کو دیکھ لیا ہوگا, اپنے آپ کو انڈین بتایا اس نے, پھر وہ اس سے برداشت نہیں ہو گیا. اس نے بولا کہ یا تو مجھ میں کوئی خرابی ہے یا آپ کے اندر کوئی خرابی ہے جو آپ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں. اب یہ باتیں غصہ دلانے والی گیا, لیکن کر الحمدللہ, مطلب اب دعوت اسلامی کی برکت ہے. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا یار اس وقت ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں مطار میں, اور یہ پردہ عورتوں کی آمد و رفت ہے, اب میں نگاہیں اونچی رکھوں گا تو میں کیسے میری نگاہوں کی حفاظت ہوگی. میرے کو لگتا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی, آگے بیس اس نے نہیں کی میرے سے. پھر مزید وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ وہاں لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے فلائٹ جب مس ہوتی ہے لیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کو بھی تجربہ ہو گیا. اب یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کبھی فلائٹ کو دیر ہے تو ہم مطلب پاکستانیوں میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں کہ یہ آئیں گے اور طرح طرح کی پنچاتے ہوں گی. بس عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دل لگتا نہیں ہے. تو ہم مطلب یہ کہ غیر ملکی جو ہوتے ہیں نا ان کا جو ان کی سیٹیں لگی ہوتی ہیں, کافی بڑا ایئرپورٹ ہوتا ہے نا, تو جہاں جہاں ایسا موقع ہوتا ہے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار گاہ انتظار کے لیے. تو اس طرح بچت ہو جاتی ہے, پہچانتا ہی نہیں جو پنچایت کرے اور گفتگو کرے آ کر فالتو باتیں کرے ادھر ادھر کے, کیونکہ لوگوں کا بس وہ ایسے فضول سوالات کرتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا. عام طور پر جنرل ماحول اس طرح کا ہو گیا. ہاں جہاں مدنی کام کرنا ہے, جہاں انفرادی کوشش کے مواقع ہیں وہاں تو اور معاملہ ہوتا ہے, لیکن ہر موقع یہ نہیں ہوتا جیسے یہ ایئرپورٹوں پر اور اس طرح ماحول نہیں ہوتا. بہت بے پردگی اور ادھر تو آنکھیں بالکل بندہ بند کر کے ہی چلے. کوئی اور آنکھ مل جائے نا جس سے راستہ نظر آتا ہو تو آنکھ کھولنی نہیں چاہیے ایئرپورٹ پر. اس طرح یہاں کے بازاروں پر, بازاروں میں بھی کوئی اچھا حل نہیں ہے, گلیوں میں بھی اچھا حل نہیں ہے, اپنے گھروں کا حال بھی اچھا نہیں ہے. اتنی اب تو معاذ اللہ تو گھروں میں بھی بے پردگیاں, گھر دیور بھابھی کا آپس میں پردہ ہے, لیکن جس انداز میں یہ جی رہے ہیں آج کل گھروں میں لوگ, یہ مجھے بتانے کی شاید حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری لاج رکھے, ہمیں آنکھوں اور زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. تو اب یہ بارسلونا والے ہوں یا پاکستان والے ہوں, ہر جگہ زبان کے آنکھوں کے گناہوں کے مسائل سے بچنا جو ہے نا یہ حقیقت میں دشوار ترین ہو گیا ہے. لیکن ظاہر زندگی بھی گزارنی ہے اور اسی معاشرے میں جا کر رہ کر گزارنی ہے, کہیں غار میں چھپ نہیں سکتے, جنگل میں پناہ لے نہیں سکتے, گھر بھی چلانا ہے, روزی بھی کمانی ہے. اب اس میں کہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اللہ تعالی کا خوف اپنے اندر بڑھاتا چلا جائے, جیسے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یا سیدی آنکھوں کی حفاظت کس طرح کی جائے, آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی نادیدنی شے جن کو نہیں دیکھنا چاہیے ایسی جگہ تمہاری نظر جانے لگے تو تم یہ سوچ لو یہ غور کر لو کہ تمہاری نظر اس تک پہنچے اس سے پہلے کسی کی نظر تم پر پہنچ رہی ہے. یعنی یہاں مراد یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تم ذہن بنا لو. یہ قفل مدینہ آنکھوں کا پانے کا ایک بہترین مدنی نسخہ ہے کہ ہم اگر بدنگاہی کر رہے ہیں تو ہم کیسے بے حیا ہیں, ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور یقینی طور پر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ایمان ہے اس پر. تو اگر کوئی انکار کرے کہ خدا نہیں دیکھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا, کوئی مسلمان ایسا بول نہیں سکتا. تو جب یہ فائنل اور طے شدہ بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب بدنگاہی کر رہا ہے تو کیسے, امام صاحب کو دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا لیتے ہیں, کوئی مذہبی شخص آئے اس کو دیکھ کر سگریٹ چھپا لیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مذہبی شخص کو آتا دیکھ کر لوگ سر پہ رومال باندھ لیتے, ٹوپی رکھ لیتے, اب خیر ایڈوانس دور ہے اب ٹوپیاں تو غائب ہو گئی, اب تو لوگ ننگے سر ہی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلے کے دور کا ادب زیادہ تھا, اب کمی آتی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی کسی مذہبی شخص کے سامنے جن کی دل میں عقیدت ہوگی تو آواز اپنی پست رکھتے ہیں, اس سے لوگ آنکھیں کم ملاتے ہیں. سمجھدار جو ہوتے ہیں آنکھیں کم ملائیں گے, آواز اپنی دھیمی رکھتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کا نیک بندہ یا عالم ہے یا بزرگ ہیں ہمارے امام صاحب ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے, اس کے دیکھتے ہوئے ہم بدنگاہی کریں, ہم برا بولیں, ہم گناہ کریں, کسی کا مال چرائیں, کہ مال چرا رہے ہیں, جس کا چرا رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا لیکن رب دیکھ رہا ہے, رب سب دیکھ رہا ہے ہم یہ کیسے مال چرائیں, ہم کس طرح کسی کی غیبت کریں, کسی پر تہمت دھریں, کیسے جھوٹ بولیں, کہ میرے رب دیکھ بھی رہا ہے اور سب جانتا بھی ہے, سب پتا اس کو. تو اگر یہ ذہن بن جائے گا نا تو بارسلونا والوں کا بھی, مدنی چینل کے دیگر ناظرین کا بھی, اٹالی والے بھی ماشاءاللہ اس وقت نظر آ رہے ہیں, تو یہ اٹالی میں ہی کیا شاید بارسلونا ہو مگر وہ اسپین میں شاید. تمہارا جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں, ہم سب بھی اگر یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچت کی بہت امید ہے کہ ہو جائے گی انشاءاللہ. بارسلونا والے بھی یہ نسخہ جو اپنا لیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور آنے والی پیر شریف جو ہے, کیونکہ اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے, آنے والی پیر شریف یہ اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف ہے, اور پہلی پیر شریف کو دعوت اسلامی والے یوم قفل مدینہ مناتے ہیں, تو آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ یوم قفل مدینہ منائیں گے انشاءاللہ. اس میں خاموش شہزادہ رسالہ یہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے, اور مل کر اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پڑھ کے سنائے یا تھوڑا تھوڑا سب مل کر پڑھیں اور باقی اسلائی بھائی سنیں, یہ انداز اسلائی بہنیں بھی گھر میں کر سکتی ہیں, تھوڑا امی پڑھ کے سنا دے, تھوڑا بہن پڑھ کے سنا دے, تھوڑا بھائی پڑھ کے سنا دے, یوں بھی کر سکتے ہیں. ہاں سب محارم گھر میں دیر محرم یعنی بھابھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہی ہے اور دیور بھی سامنے بیٹھ گیا اور سن رہا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. انشاءاللہ اس طرح یہ رسالہ پڑھیں گے تو قفل مدینہ تازہ ہو جائے گا. فضول باتوں سے تو ہر وقت بچنا ہی چاہیے, اور گناہ بری باتوں سے تو ویسے ہی بچنا لازم ہے, کمپلسری ہے. فضول باتوں سے بچنا بھی بہتر ہے, فضول بات کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن فضول باتوں کا قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب ہے, وہ یقیناً ہم دے نہیں سکیں گے. تو اس لیے ہو سکے تو کم لفظوں میں اگر گزارا ہوتا ہو تو غیر ضروری الفاظ نہ بولے جائیں, اس کی عادت بنائیے. ہو سکے جہاں جہاں ممکن ہو لکھ کر گفتگو کر لیجئے, یا آپس میں جہاں مدنی ماحول ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لکھ کر گفتگو وہیں چل سکتی ہے. بالکل عوام کورے کورے ہوتے ہیں, ان میں شاید یہ جمے گا نہیں, تو لکھ کر گفتگو کریں, جہاں ممکن ہو تو تھوڑا اشارے سے گزارا کر لیا, تو یوں انشاءاللہ یہ کہ وہ آپ کا ذہن بنتا رہے گا, افلے مدینہ کا خاموشی کی عادت پڑے گی. تو کم الفاظ اگر بولیں گے نا تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہوں گے, ورنہ فضول بولنے میں یہ کہ عام طور پہ یہ سب کو یہ احساس نہیں ہوتا, وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ میں فضول بات کر رہا ہوں, حالانکہ وہ فضول نہیں ہوتی, وہ دل آزار بات ہوتی ہے. بعضوں کا دل آزار ہوتی ہے, بعضوں کا تو غیبت پر مشتمل ہوتی ہے, بعضوں کا تو تومت ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ بندہ سمجھ رہا کہ میں فضول بات کر رہا ہوں, فضول نہیں ہوتی. تو اس لیے فضول باتیں جو ہے نا یہ سمجھو گناہ بھری گفتگو کا مین انٹرنس ہے, کہ زبان کھلتی ہے تو اس کی یہ بے لگام ہو جاتی ہے, پھر یہ جدھر تدھر نکل جاتی ہے اور گناہوں میں آلود ہو جاتی ہے, اور ایسی گندی ہو جاتی ہے کہ سات سمندر کا پانی بھی اس کو دھو کر پاک نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ ہماری زبان, ہماری آنکھیں اور ہر عضو افل مدینہ سے مشرف ہو جائے. آمین. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منائیں گے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 3 دن کا 72 گھنٹوں کا ایام قفل مدینہ مناؤں گا انشاءاللہ. یہ کل مغرب سے شروع ہوگا یوم قفل مدینہ, اور پیر غروب آفتاب تک رہے گا, لیکن 3 دن اگر لگائیں گے تو پھر ابھی سے حساب لگا لینا 3 دن کا. میں نیت کرتا ہوں 3 دن کی انشاءاللہ. میرا ساتھ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دینا چاہیں تو کم از کم 1 دن کا تو یوم قفل مدینہ منا لے. ماشاء اللہ آج یونس بھی لگائیں گے 3 دن کا, ان کا تو پرمینٹ قفل مدینہ نظر آتا ہے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی رضا بھی تین دن کا لگائیں گے ایام کفل مدینہ, انہوں نے بھی یاد کھڑا کیا تھا. امیر سنت کے فیس بک کے آفیشیل پیج پر جو سوالات آتے ہیں, ایک سوال کر رہے ہیں کہ پیر صاحب میرے ابو نماز نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے, ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی حل بھی بتا دیں. اب ان کا نام تو خیر آپ نے نہیں لیا. جی نام نہیں لیا نا. اچھا کیا, اب انہوں نے فیس بک سے سوال کیا نا. جی انہوں نے, ان کا تو نک نیم تو ہوگا. جی ہو سکتا ہے اپنا نام بھی لکھا ہو. تو اپنے نام سے اس طرح کے سوالات یہ مدنی چینل وغیرہ پر یا کسی کے سامنے نہیں کیے جاتے, کہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ابو کو پتا چل جائے گا نا کہ بیٹے نے یوں مدنی چینل پر میرے لیے جو سوال کیا ہے تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ تو نے مجھے ساری دنیا میں رسوا کر دیا. تو یوں مزید بگاڑ بلکہ مار دھاڑ کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے. ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ایک قریبی عزیز وہ نہ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں نہ جمعہ پڑھتے ہیں, ان کا کوئی حل بتائیے. تو قریبی عزیز میں باپ تو آ ہی گیا, اور بھی بہت سارے آ گئے قریبی عزیز, ماں بھی قریبی عزیز ہے, بھائی بھی قریبی عزیز ہے. تو حکمت عملی کے ساتھ سوال کیا جائے. بعض لوگ مجھے کبھی کبھی تو یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں میرا باپ شراب پیتا ہے, میرا باپ جوا کھیلتا ہے, پھر میری سنتا ہے, پھر وہ سوال کرنے والا سمجھاتا ہوں اس کو. کوئی بول دے گا تو کہ تم نے اعلان کیا وہاں فیضان مدینہ میں کہ میرا باپ شرابی ہے, پھر تمہارا باپ کیا کرے گا تمہارے ساتھ سلوک. ایسا نہ بولا کرے ہمارا قریب جیسی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو نمازی بنائے, جمعے کی نماز بھی نصیب کرے, آمین, اور نفلے بھی نصیب ہوں, قضا عمری بھی کرنے کی سعادت مل جائے. ہم سب کو بھی اللہ تعالی پکا نمازی بنا دے, آمین. اس میں بیٹا یہ ہے کہ آپ ابو کو اسی طرح سے روزانہ صرف 12 منٹ کے لیے مدنی چینل دیکھنے کے لیے راضی کریں. 12 منٹ سے آپ شروع کریں. 12 منٹ تو کہنے کی ہے, دن لگے گا تو ایک گھنٹہ 12 منٹ نکل جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو یوں پھر تھوڑا تھوڑا ورنہ بڑھائیں تو یہ جب مدنی چینل دیکھیں گے تو فرق پڑے گا. مزید یہ کہ گھر درس فیضان سنت کا درس اگر گھر میں شروع کر دیا جائے اور ابو بیٹھے اس میں تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر پڑے گا. بیانات جو ہے سی ڈیز بیانات کی ہوتی ہیں, اس میں خوف خدا دلانے والی موت و آخرت والی جو سی ڈیز ہوتی ہیں یہ گھر میں ابو کو سنانے کے لیے کوئی ایسی صورت نکالے کہ ابو سنے اس کو. جب سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد نجیب رضا عطاری جامعہ المدینہ فیضان المدینہ قبول شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اس شعر کی تشریف فرما دے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. گونج گونج اٹھے ہے نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں وہ ملکار ہے. جزاک اللہ خیرا. گونج گونج اٹھتے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, بوستاں یعنی باغ, یعنی یہاں بوستاں جمع میں کئی باغ جو ہے بہت سارے باغ یا سارے باغ. نغمات رضا انہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی مد بھری آوازوں سے گونج رہے ہیں. ہر طرف اعلی حضرت کے کلام پڑھے جا رہے ہیں گونج رہے ہیں. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے. مدحت معنی تعریف, وا معنی کھلی بھی, منقار معنی چونچ. یعنی کہ اعلی حضرت ایدی سے نعمت کے لیے فرما رہے ہیں, اور پھول سے مرادیاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہکتا پھول, یعنی ہمارے رب کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ میری نے رضا کے نغمات سے سریلی آوازوں میں پڑھی جانے والی نعتوں سے, نغموں سے, اشعار سے یہ ساری دنیا کے باغات کیوں نہ گونجیں, یا دنیا کا یہ گلستان اور یہ باغ کیوں نہ گونج اٹھے کہ آخر میری, میں جو بلبل ہوں تو اس کی جو چونچ کھلی ہے, اس کا جو مطلب کا آواز نکل رہی ہے, جو بلبل کا یعنی مثال دی جاتی ہے اچھی آواز کے تعلق سے, تو یہ جو چونچ کھلی ہے وہ آخر کھلی بھی تو اس پھول کی تعریف میں, اس کی خوشبو جو ہے وہ دونوں جہان میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. محمد ریاض چشتی ہند پالیتانہ گجرات سے. باپا جان عاشقان اولیاء مزارات کی حاضری دیتے ہیں, عرس وغیرہ کے موقع پر رشک ہوتا ہے, اگر کسی کا موبائل یا رقم چوری ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس چوری میں بھی اس ولی کی رضا ہوتی ہے, یا چور بھی ولی کی بارگاہ سے مایوس نہیں جاتا, تو ایسا کہنا کیسا؟ مدنی کاموں میں استقامت اور بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیجیے. باپا جان جب آپ گجراتی بولتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے, برائے کرم ہماری دل جوئی کی نیت سے کچھ گجراتی میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اللہ عز و جل آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. تم میں پوتے گجراتی میں سوال نہ کرو, میں مراٹھی مانگنی کرو کہ ہوں گجراتی بولوں. ٹھیک, کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ بیلٹ جو ہے نا اس میں رقم ہوتی ہے بعض اوقات, اور وہ آپ کی صفائی دکھانے والے دکھا جاتے ہیں, وہ اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ وہ کعبے کے طواف میں جو چوری ہوا تو اللہ یہ بھی معاذ اللہ اس میں رضا شامل تھی اس چور کے ساتھ, چور مایوس نہیں گیا, اس کو مل گیا نعوذ باللہ. تو یہ ایسا نہیں کہہ سکتے, غلط ہے. نہ اللہ کی رضا ہو سکتی ہے, نہ مزار پر ولی کی رضا ہو سکتی ہے, نہ مدینے میں چوری ہو تو سرکار کی رضا ہو سکتی ہے. چور جہاں بھی چوری کرے گا وہ گناہگار ہی ہوگا, ویسا یہ جملے نہیں بولے جا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد زفران اختاری کیچا وطنی سے عرض کر رہا ہوں, جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سیدھے پاؤں کا انگوٹھا زمین سے ہٹا لینے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اکثر کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھا اٹھا لینے سے نماز نہیں ہوتی, اس کی رہنمائی فرمائیں. ہاں, یہ بچپن سے کہہ سکتے ہیں کہ سنتے آ رہے ہیں, یہاں تک میں نے تو سنا تھا کسی سے زمین پر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا تو اس طرح مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ کیل ٹھونک دی گئی ہے, ایسا نہیں ہے. ضرورت نماز میں چلنے کی بھی اجازت ہے, سرکنے کی بھی اجازت ہے. اب جیسے کہ سمجھو کہ آپ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور گیپ رہ گیا ہے یا کوئی نکل گیا, تو امام صاحب کی طرف کا جو صف کا حصہ ہے نا اس کی طرف یوں سرک کر وہ بالکل صف پوری کرنی ہے سب کو, انگوٹا ہٹائے بغیر آپ سرک نہیں سکتے. یہاں تک کہ اگر کسی کا جماعت میں وضو ٹوٹ گیا اس کو جا جا کر وضو کر کے اپنی ادھوری نماز میں شرکت کرنے کے بھی مسائل ہیں. اسے نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ چلے گئے اور آگے اس کے مسائل ہیں, یعنی چلنے کی بھی صورتیں نماز میں ہیں. تو یہ غلط تصور ہے کہ انگوٹھا نہیں ہٹنا چاہیے. یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح فرماتے تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہی فرمایا کہ وہ بات چلی ہوگی اس طرح کی. تو فرمایا کہ انگوٹھے کو اگر اس طرح دباتے رہیں گے, زور دیتے رہیں گے, تو ظاہر ہے کہ اس طرح نماز میں یہ ایک فیل ہوگا, ابس فضول فیل. تو نہ اس طرح دبانا انگوٹھے کو کہ یہ ہلے ہی نہیں, ظاہر دھیان پھر انگوٹھے میں پڑا ہوگا نماز میں کہاں رہے گا, اور خاماخا انگوٹھا اور انگلیاں یوں حرکت دیتے رہیں تو یہ بھی ابس. یہ عام ہے, انگوٹھا جمانا کم ہے, انگلیاں لوگ پاؤں کی ہلاتے ہی رہتے ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ ابس فیل جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ابس یہ مکروہ تنزیہی میں آتا ہے, یہ اس کی عادت نکال دیجئے. اور بھی کئی ابس فیل کرتے ہیں لوگ, طرح طرح کی حرکتیں نمازوں میں کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. بلکہ بعضوں کا تو زیادہ سخت بھی ایسی عادتیں ہوتی ہیں, جیسے نماز میں جائیں گے تو دونوں ہاتھ سے پاجامہ اٹھائیں گے, اب دونوں ہاتھ سے اوپر اٹھائیں یا ایک ہاتھ سے اٹھائیں, یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. سجدے میں جاتے ہوئے یہ اٹھاتے ہیں, پیچھے کے کپڑے سیٹ کرتے ہیں, جب تحیات کے لیے بیٹھیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ کونا اٹھا کر یوں کپڑے کا یوں رکھتے تھے, میں نے کہیں دیکھا یوں رکھتے ہیں. حالانکہ بعض وقت ضرورت, بلکہ اکثر ضرورت نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے, یوں رکھتے ہیں. یہ غیر ضروری حرکتیں نماز میں نہ کی جائیں, کہ بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہیں, بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی. جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے, خیر عام آدمی اس میں نہیں سمجھتا یہ کیا ہوتا ہے, مکروہ تحریمی یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے. اور مکروہ تحریمی یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے, اور نماز میں اگر جان بوجھ کر مکروہ تحریمی فیل کیا یا جہالت کی وجہ سے کیا کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کیا اور پتا یہ کر رہا ہے مکروہ تحریمی کام, تو یہ نماز جو ہے نا یہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. واجب الاعادہ بولتے ہیں, اس کا پڑھنا واجب ہو جائے گا دوبارہ, اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا, یہ واجب ہے. واجب میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے تو واجب کو آپ کمپلسری میں سمجھ لیں, لیکن کمپلسری میں مسئلہ یہ ہے کہ فرض کا بھی کمپلسری لفظ ہے, واجب کا بھی جو لفظ ہے شاید کمپلسری ہے. تو فرض اور واجب میں عام طور پہ فرق ہوتا ہے, لیکن کئی بار فرض کو بھی واجب کہہ دیا جاتا ہے. تو واجب جو ہے اس کا ترک گناہ ہوتا ہے. تو نماز جو ہے نا اس طرح پڑھے کہ بالکل جیسے کہ بندہ ہلے بھی نہیں, بلا ضرورت بالکل ہلنا جلنا نہیں ہے, اور بالکل اسٹیٹ کھڑا ہونا ہے. تو حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ وہ ان کا واقعہ ہے یا امام اعظم, اور ایک نام ہے امام اعظم کا بھی ہے اور ایک اور تابعی کا اس وقت نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, شاید ان کا بھی واقعہ ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بچی نے ان کے ابو سے کہا کہ یہ جو چھت پر ستون آج کل نظر نہیں آ رہا, میں تو رات میں جب آنکھ کھول دی تھی تو ایک ستون نظر آتا تھا میرے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارا ربی بن حسین رضی اللہ تعالی ان کی کہتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ بہت بڑے نیک آدمی تھے, یہ روزانہ رات کو اپنی چھت پر نماز میں کھڑے ہوتے تھے, عبادت کرتے تھے, تو یہ تم اس کو ستون سمجھتی تھی, ستون نہیں چاہیے, ان کا انتقال ہو گیا, آدمی تھی. امام اعظم کا بھی ہے اسی طرح کا. تو یوں مطلب یہ کہ ستون دار ہلتا نہیں ہے, البتہ یہ کہ کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دینا، کبھی الٹے پاؤں پر وزن دینا، یہ تراوح، تراوح یہ یا سنت ہے یا مستحب ہے، وہ سن سے نکل جاتا ہے. سنت ہے، سنت ہے، تراوح، تراوح سنت ہے. کبھی سیدھی طرف پاؤں پر زور دینا، کبھی الٹی طرف پاؤں پر زور دینا. لیکن یہ زور جب دیں گے نا، تب بھی مطلب اگر اس کی عادت بنا لیں گے حکمت عملی کے ساتھ، اگر زور دیں گے نا تو دوسرے کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم زور لگا رہے ہیں سیدھی طرف، اور دبا دیں پاؤں کو کھڑے کھڑے. تو کس کو، اب جیسے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں نے ایک پاؤں پر زور دیا ہوا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کون سے پاؤں پر میں نے زور دیا ہوا ہے. تو نماز میں اس طرح زور دے دیں، پتا نہ چلے کسی کو. بے ضرورت جیسے نماز میں لوگ جو جھومتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی مکروہ ہے تنزیہ، مکروہ تنزیہ، یہ ناپسندیدہ فعل ہوتا ہے، اچھی بات نہیں ایسا کرنا، اس مناسب نہیں ہوتا، اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ کہ اگر نماز میں اگر کوئی مکروہ تحریمی اگر فعل جان بوجھ کر کے آ جائے تو اب جو ہے وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ فعل کے جس کا تعلق اصل نماز سے ہو، اب جیسے قراءت ہے، اب اس میں اگر وہ ایک سورت چھوڑ کے ڈائریکٹ، ایک سورت چھوڑے بغیر نہیں، ایک سورت چھوڑ کے دوسری سورت اگر پڑھتا ہے بلا ضرورت، تو اب جو ہے یہ آگے پیچھے اگر کرتا ہوں تو اب جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، مگر یہ کہ نماز ہو جائے گی. آگے پیچھے کی اگر وضاحت بھی فرما دے، جیسے الٹی قراءت کرتے ہیں، جیسے تبت یدا کے بعد جو وہ سورہ اخلاص پڑھ دی تھی، اب اس نے جو ہے وہ سورہ نصر ادا کر لی، سورہ نصر پڑھ لی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس طرح الٹا قرآن پڑھنا، جیسے پہلے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد تبت پڑھی، یہ بھی الٹا پڑھنا ہوا. جی پہلے تبت پڑھی اور پھر اب اذا جا پڑھی، تو یہ بھی الٹا پڑھنا ہوا. تو یہ ویسے بھی ناجائز ہے، تلاوت میں ناجائز ہے، تو نماز میں بھی ایسا فعل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. جان بوجھ کر کیا تو گناہگار ہوگا، غلطی سے کیا تو ظاہر گناہ نہیں ملے گا. تو بہرحال اس پر یہ، چونکہ یہ قراءت یعنی تلاوت کا مکروہ تحریمی جرم ہے، یہ ترک واجب ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. نماز کا کوئی واجب چھوٹا، کوئی ایسا فعل نماز کا ہوا جو مکروہ تحریمی ہے، تو اب سجدہ سہو کرنے نہ کرنے کا جو مسئلہ ہے، کہ اگر جان بوجھ کر کیا تو نماز ہی دوبارہ واجب ہے دہرانا، اور اگر بھول کر ہو گیا تو سجدہ سہو سے سجدہ سہو واجب ہوگا. جزاک اللہ وایہ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے آفیشیل پیج فیس بک کے پر جو ہے خالد اقبال یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے آپ کے بارے میں یہ پتہ لگانا ہو کہ وہ اللہ عز و جل کا پسندیدہ ہے یا نہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کچھ لکھے ہوئے تو ہیں اس کے آداب، اس وقت ذہن میں نہیں ہے. ویسے یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے، کچھ فہمی پڑ گئی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے تو انبیاء کرام بھی خوف فرماتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوف تو سب سے زیادہ تھا اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے. یوں مطلب یہ کہ اللہ تعالی کا پسندیدہ، نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، اس طرح کی علامات ہیں بس، لیکن یقینی معلومات تو یہ خبر یقینی تو نبی دے سکتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے نہیں. وہ اللہ کے بتائے سے دیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ اس کھوج میں پڑھنا جو ہے نا یہ بھی رسکی ہوتا ہے کہ اگر بیٹھ گیا نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ شیطان جو ہے نا یہ کہیں کان پکڑ کے مزید برباد نہ کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان اعلی حضرت کے لیے خوشخبری, الحمدللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ سفر المظفر 1439 نومبر 2017 مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے. آئیے اس کا تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی طباعت کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اس ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہو چکا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ماہنامہ دینی اور دنیاوی قیمتی اور نادر معلومات پر مشتمل. کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ غزوہ خیبر کی چند جھلکیاں, مارکیٹ ریٹ سے مہنگی چیز بیچنا کیسا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذریعہ آمدنی, حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات, رشتے کا انتخاب کیسے کیا جائے, نشہ اور اس کے اسباب, کبوتری اور چینٹیوں کی کہانی, طبیبوں کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدنی پھول, بچے کو گود دینے کا اہم ترین مسئلہ, فتاوی رضویہ کی خصوصیات ایک نظر میں, اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل, ایک عظیم ماں ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا. ماہ سفر المظفر کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے شمارے کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجیے. میرا نام سید ریحان ہے اور میں کال سینٹر کا انچارج ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے طرف سے شائع ہونے والے ماہنامہ فیضان مدینہ کا ایک سال کا ممبر ہوں. ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی جس میں کچھ شرعی رہنمائی حاصل ہوئی. فون پہ جو ہم ایکسٹرا بیلنس لون کی صورت میں حاصل کرتے ہیں جس کو پہلے ہم سود سمجھتے تھے, یہ سود کی صورت میں نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. میں پیارے بھائیوں ماہنامہ فیضان مدینہ اکثر پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے دین اور دنیاوی معلومات بہت حاصل ہوئی ہیں. انگور کا جو استعمال ہوتا ہے وہ سینے کے لیے بہت مفید ہے اور پتری کے لیے بھی بہت مفید ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کا رسالہ بک کروائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. ماہنامہ فیضان مدینہ کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے اصال ثواب اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے گھر گھر دکان دکان اور مختلف مقامات پر مسجدوں میں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کو تقسیم کیجیے. اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے گھر پر یہ شمارا اور مکتبۃ المدینہ کا دیگر سامان منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03112683522. یا اللہ جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا لے, رقم جمع کروا دے, اس کو پل صراط با آسانی پار کرنے کی سعادت بخشنا. کیا آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ پر تشریف لے جا کر پورے سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیے اور پورے سال کے کارڈ بھی حاصل کیجیے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی امت کی خیر خواہی کے لیے ایک فکری سوچ ماہنامہ فیضان مدینہ. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ماشاءاللہ تمام عاشقان رسول ماہنامہ فیضان مدینہ ضرور حاصل کریں اور ابھی تک ممبر نہیں بنے تو سال بھر کے کم از کم ممبر بن جائے. اس میں جو مدنی گلدستہ ویسے تو بڑا پیارا تھا, اس میں اگر ہدیہ بیان کیا جاتا چاہے پاکستان میں یہ چھپتا ہے اور زیادہ تر تو پاکستان میں ہی بکتا ہے, باہر ملکوں میں بھی جاتا ہوگا, تو اس کا ہدیہ بیان کرنا مفید اور دوسرا یہ کہ کسی نے بتایا وہ کہ ہم میں فلاں کو سود سمجھتا تھا, وہ سود نہیں ہے, یہ مجھے فیضان مدینہ مہنامہ فیضان مدینہ سے پتا چلا. کسی نے بتایا کہ مجھے انگور کے فوائد مہنامہ فیضان مدینہ سے پتا چلے. ماشاءاللہ اس میں اگر کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, اور یہ ریکارڈنگ یوں اچانک تو ہوتی نہیں ہے, تو اس میں یہ ترکیب ہونی چاہیے. ممکن ہو تو مدنی گلدستہ بنانے والوں کو یہ مدنی پھول دے رہا ہوں کہ جس مہنامہ فیضان مدینہ سے اس نے انگور کے جسے پڑھے اس کا حوالہ ہو. فلاں مہنامہ فیضان مدینہ مثلا ربیع الاول شریف کے مہنامہ فیضان مدینہ میں میں نے انگور کے فوائد پڑھے, جی ان میں یہ بھی تھا. تو یہ کیا ہے کہ نشاندہی ہو جائے کہ مہنامہ فیضان مدینہ ربیع الاول اور سن بھی بتا دی جائے, یہ شاید زیادہ مفید ہوگا. دوسرے کو بھی جی چاہے گا تو وہ پرانا آ کر ڈھونڈے گا, یار مجھے وہ دو جس میں یہ مسئلہ ہے, یا فون والا مسئلہ ہے مجھے وہ کون سا مہینہ ہے, فلاں مہینہ بولا تھا مدنی چینل پر. تو یہ پرانے رکھے تو ہوتے ہیں 100% تو بک نہیں جاتے, تو اس طرح پرانے بکیں گے یا لوگ جس نے پورا نہیں پڑھا ہوگا لیتا ہوگا تو وہ ڈھونڈے گا یار یہ مسئلہ تو دیکھ لوں ذرا, یا انگور تو دیکھ لوں, تو یہ بھی فوائد حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آتی ہے آپ بتا دیجئے. آج امین اس کا جو رنگین شمارہ ہے یعنی یہ رنگین جو پیج ہوتے ہیں اس کا ہدیہ 60 روپے 60 روپیز, اور سادہ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتا ہے وہ 35 روپے یعنی 35 روپیز کا اس کا ہدیہ ہے. اور اگر اس کی ایئرلی بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بائی پوسٹ جو ہے وہ 720 روپے, یہ 12 ماہ کی جو بکنگ ہوگی یہ بائی پوسٹ ملے گا, اور 419 یہ سادہ شمارہ جو ہے جو سادہ میگزین ہے وہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ 419 جو ہے وہ پیمنٹ کر کے آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. رنگین 1100 رنگین 1100 ایک سال کے 1100 وہ بھی گھر بیٹھے ملے. جی ہوٹلنگ کرتے ہوں گے تو یہ ہاتھوں ہاتھ اتنے کیسے زیادہ خرچہ کر دیتے ہوں گے, سارا سال گھر بیٹھے رسالہ بھی رنگین چار شاید رنگ ہوتے ہیں خوبصورت. معلومات کا خزانہ, ایک رسالے میں سارا گھر فائدہ اٹھاوے جو چاہے پڑھے. مدینہ مدینہ یہ تو اصول برکت کے لیے لے ہی لینا چاہیے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے اور اس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے مہنامہ فیضان مدینہ میں. تو ہم نے وہ اپنا دھندا تھوڑی کھولا ہے کہ ہم کو کوئی آمدنی تھوڑی ہے اس کی, اتنا سستا تو شاید کوئی بھی مہنامہ دینی مہنامے جو نکلتے ہیں دوسروں کے دوسرے ادارے جو نکالتے ہیں وہ بھی اتنا سستا تھوڑی دیتے ہوں گے جتنا الحمدللہ یہ مہنامہ فیضان مدینہ سستا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ مرآد جلد سوم میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 116, رب تبارک و تعالی کی محبت خاص کی علامت, خاص کی یہ علامت ہے یعنی رب تعالی کی محبت خاص کی یہ علامت ہے کہ اسے نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے. جزاک اللہ خیرا. محبت خاص کی علامت اس کی وضاحت کر دیجیے. آئچ کر ریڈیو علامت یعنی پہچان, اللہ تعالی مجھ سے خاص محبت کرتا ہے, اسپیشلی محبت کرتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے, سعادت ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ تاریہ ہے, میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہی ہوں. پیارے مرشدی, آپ کو ماہ رضا مبارک ہو. فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مدنی منی سمیہ تاریہ کو بھی ماہ رضا مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جان کے بارگاہ میں فیصل اختاری عرض کر رہا ہے, ہمارے دادا پیر کو اعلیٰ حضرت لقب کس نے دیا؟ باپا جان میرے لیے دعا کر دیجیے, ایمان پر خاتمہ ہو اور آپ کے مریدوں میں اٹھایا جاؤں, شیطان سے بچائے. کتابوں میں لکھا اعلیٰ حضرت, اب علماء نے ہی دیا ہوگا یہ کتاب. ہم جب بریلی شریف حاضر ہوئے تھے بہت سال ہو گئے, اس وقت وہاں نوٹ کیا تھا کہ لوگ بڑے حضرت بولتے تھے, بڑے حضرت بھی بولتے وہاں تھے تو بڑے حضرت. اعلیٰ کا مطلب بھی بڑا, اعلیٰ کہ عمدہ بڑا, اعلیٰ عربی کا ہے, بڑے اردو کا ہے. جی وہ اعلیٰ حضرت علماء نے ہی خطاب دیا ہوگا, کتابوں میں اعلیٰ حضرت ان کو لکھا ہوتا ہے. یہ ان کے نے خصوصیت کے ساتھ دیا ہو. سوان امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, علامہ بدر الدین قادری صاحب کی کتاب ہے, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خاندان کے جو افراد تھے ان میں امتیاز کے لیے, کیونکہ سبھی وہاں پر علمی افراد تھے, تو ان میں ممتاز کرنے کے لیے ایک نمایاں حیثیت کے اعتبار سے آپ کو اعلیٰ حضرت کہہ کے پکارا جاتا تھا خاندان کے اندر ہی. پھر آہستہ آہستہ یہ عام ہوتا چلا گیا, اب ہر حلقے کے اندر آپ کا نام جو لقب ہے وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے معروف ہے. امیر علیہ سنت کے آفیشیل ویب سائٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں, عمران بھلوال سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کر لے تو اس نماز کا کیا حکم ہے, یہ نماز قضا ہے یا عیادہ ہوگی؟ اگر وہ نجاست قدر مانے ہے, نہیں اتنی نجاست لگی ہوئی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی, اب اگر اس حال میں اس نے نماز پڑھ لی ہے پتا چلا بعد میں, تو وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب وقت گزر گیا تو اب وہ قضا کی نیت سے پڑھے, لیکن پڑھنا فرض ہے. تو اس طرح ہے کہ اگر ایک درہم کی مقدار ہے تو اب جو ہے یہ واجب الاعادہ, اور درہم سے اگر زائد ہے تب جو ہے نا یہ فرض, اس کو دہرانا. اور یہ ہے کہ نجاست غلیظ ہو. پھر خفیفہ کا بھی آپ کو, جی خفیفہ کا وہی چوتھا حصہ والا ہوگا ایک عضو کا پورا. خیر بارش لباس کا بھی, اس لیے میں نے وہ جامع الفاظ میں جواب دیا تھا. ہم ایک سوال چلا رہے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ آپ کو جو ہے وہ امیر مدنی منوں سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں, بھیج تو دیا ہے میں نے. ہم فی الوقت سوال کر رہے ہیں. محمد چراغ اتاری جوان ازبک سورا سے بات کر رہا ہوں. اب میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا بیوی اپنے شوہر کے سر پر امامہ باندھ سکتے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا. بیوی شوہر کے سر پر امامہ باندھ سکتی ہے؟ جی یہی سوال ہے. جی جی یہی پوچھا. ہاں تو کوئی عرض نہیں ہے, باندھ دے تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صہیب اتھر ہیں شارجہ سے, کہتے ہیں کہ میرے کلیگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بکرا وغیرہ ہم صدقہ کرتے ہیں وہ احادیث اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں, اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں, برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. صحابہ کرام نے کبھی اسی چینل سے سوال نہیں کیا تھا, نہ پہلے مائک پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی. یعنی یہ تو یاد رہ گیا کہ بلال حبشی نے, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف اذان سے پہلے نہیں پڑھا تھا, اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی نے کبھی مائک پر بھی اذان نہیں دی تھی, اس لیے مائک بھی ہٹا دو. مائک تو ہم رکھیں گے, تم مائک رکھو, ہم درود شریف پڑھیں گے. تو آخر درود شریف کیوں مائنس کریں ہم؟ مائک مائنس کر دو, مائک بھی جائز ہے اور درود شریف بھی جائز ہے. تو جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیے وہ اسی صورت میں ناجائز ہوں گے جبکہ شریعت نے بھی اس کو ناجائز کہا ہو. ورنہ تو اب آج کل جو مسجدیں بنتی ہیں جس طرح کی, مسجد نبوی اس طرح کی تھوڑی تھی, یہ گنبد اور مینار بھی مسجد نبوی میں نہیں تھے نہ کسی اور مسجد میں تھے, یہ بعد میں سب ایجاد ہوئے. قرآن کریم کی جو چھپائی ہو رہی ہے, پرنٹنگ ہو رہی ہے, پہلے یہ بھی نہیں تھا. اور یہ مطلب بالکل غلط فہمی ہے. صحابہ کرام والے تو لباس بھی ہے, اب مشین کے سلے ہوئے تراش خراش کے طرح طرح کے آپ لباس پہنتے ہیں, پلاسٹک کے بٹن لگاتے ہیں, اسٹیل کے بٹن لگاتے ہیں کپڑوں میں, تو وہ کس صحابی نے لگائے تھے پلاسٹک کے بٹن اور اسٹیل کے بٹن؟ گھڑی کس صحابی نے پہنی تھی؟ مسجدوں میں گھڑیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, مسجد نبوی میں کہاں گھڑی تھی؟ یوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی یعنی کہ جس کو اسلام کے دامن میں پناہ ملی ہوئی ہے, وہ دینی کام ہی ہو رہے ہیں اس سے, دینی مدارس, درس نظامی, اس انداز کا تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے, وہ یہ سارے اسلامی کام ہیں. تو جس کو مطلب شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہا صدقہ کرنا, تو صدقہ کرنے کے فضائل پر اور ترغیب پر تو قرآن و حدیث مالا مال ہے. اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف فلاں چیز ہی صدقہ کی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. ایسی کوئی آیت کوئی روایت بتا ہی نہیں سکتا. تو ہر جائز چیز کے ذریعے, ہر جائز طریقے کے ذریعے صدقہ ہو سکتا ہے, خیرات ہو سکتی ہے. آج کل کی کرنسی میں ہم زکات ادا کرتے ہیں, تصویروں والی نوٹوں کی زکات ادا کرتے ہیں نا اس کے ذریعے. اس صحابی نے نوٹوں کے ذریعے زکات ادا کی تھی, آپ یہ ثابت کر دو پھر میں بکرا ثابت کرتا ہوں. تو آپ بولو کہ نہیں نہیں میں نوٹوں سے زکات نہیں ادا کرتا, پھر زکات کیا نہیں ادا کرو گے؟ اگر نہیں ادا کرو گے اور ہے فرض تو گناہ گار ہوں گے. تو نوٹوں کے ذریعے بھی زکات جائز ہے دینا, حالانکہ اس دور میں نہیں تھی نوٹیں, چھپتی ہی نہیں تھی. تو بکروں کا یا اس طرح کے جانوروں کا صدقہ دینا یہ تو ہو سکتا ہے, کوئی روایتیں ہوں گی اگر مفتی صاحب کو یاد ہو تو ارشاد فرما دیں, ورنہ میں نے تو آپ کو قاعدہ بتا دیا. انشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے جو ہے وہ عشاء کی جماعت جو ہے وہ کس وقت ہوتی تھی, رات کے کس حصے میں؟ پھر اگر یہ بھی شروع کر دیا جائے. جی مد بھائی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی تربیت گاہ پہ باپو نے وہ مدنی منوں کو تو جمع نہیں کیا ہے, آپ نے بس وہ بزرگوں کو جمع کر لیا ہے. دونوں مدنی منع بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں آپ کے پاس, اور ہمارے بزرگ کچھ اپنے عزم کا اظہار کریں گے اور ایک سوال بھی لے کر آئے. جی وہ عشاء کی نماز کے تعلق سے حاجی رضا نے کچھ فرمایا, وہ یہاں مثال دینی ضرورت نہیں تھی. دراصل یہ مستحب ہے دوسری تہائی میں عشاء کی نماز پڑھی ہے، آدھی رات سے پہلے پہلے نہ آدھی رات تک اگر امت پر شاخ گزرنے کا احساس نہ ہوتا تو آدھی رات تک میں مؤخر کر دیتا، تاخیر کر دیتا، عشاء لیٹ پڑھو. تو بے شک وہ عشاء لیٹ پڑھنا جو ہے جبکہ وہ تکلیل جماعت کا باعث نہ ہو مستحب تو رہے گا. فتح رضیہ میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ میرے یہاں بریلی شریف میں اعلی حضرت کی مسجد میں عشاء کی نماز وہ مستحب وقت میں ہوتی تھی، لیٹ ہوتی تھی، لیکن اب کہیں ہوتی ہو مشکل. تو اب چونکہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یعنی امیر سنت یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ وہ آدھی رات سے پہلے جو وہ عشاء کی نماز ادا کرنا مستحب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے ہی جو ہے وہ با وقت جماعت کے ساتھ جو ہے یہ نماز عشاء ادا ہوتی تھی. اور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں بریلی شریف میں بھی جو ہے وہ یہی اسی وقت میں عشاء کی جماعت ہوتی تھی، مگر یہ کہ یہی مستحب وقت میں. اب بھی اگر جیسے اگر کوئی سفر میں مسافر ہے اور اسے جماعت اگر نہیں ملی اور تو وہ اگر ممکن ہو تو اس وقت میں ادا کرے گا تو یہ مستحب ہے، ورنہ چونکہ جماعت سے نماز ادا کرنا یہ واجب ہے. اب اگر مستحب کو پانے کے لیے کہ بھائی میں جو ہے وہ اس حصے میں نماز ادا کروں تو اب اس کے لیے جو ہے واجب نہیں چھوڑا جا سکے گا، یعنی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ جماعت سے پڑھنا نماز واجب ہے. اس وقت ڈھرکی باب الاسلام سندھ کے عاشقان رسول ایک تعداد میں جمع ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے طلبہ کرام بھی ہوں دیگر بھی ہوں، تو ہم جیسے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے لیے بعض اوقات بہت سی کوششیں بھی عاشقان رسول کرتے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیے ہمیں اور سنت کی طرف سے یہ سمجھے ہم سب کے لیے اب یہ جوانی کیسے گزارے کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر جو ڈھیرکی بابر اسلام سندھ والے ہیں انہوں نے رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے یا مطالعہ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اپنا جدول بنایا ہے، باپو کچھ فرما رہے تھے کوئی نعرے وغیرہ کی کوئی میرا خیال ترکیب ہے یا کیا ہے؟ جی اچھا وہ امام بھائی یہ باہر شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے، تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی رات کے تیسرے حصے میں، یعنی رات کے اگر تین حصے کیے جائیں تو جو آخری تیسرا حصہ ہوگا اس میں یہ نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں نہیں پہلا تیسرا حصہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری، ہم نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں، انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدینہ، کفل مدینہ اکثر نظریں حیا سے نظریں کفل مدینہ لگا رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، زور سے بولو آقا کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے مدینے کی آمد، سرکار کی آمد، زور سے بولو. باپا میں شہر سناتا ہوں انشاءاللہ. بچپن کھیل کود کھویا، بچپن کھیل کود کھویا، جوانی نیند میں سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، کہا کے خاک ہو جانا. بچپن کھیل کود کھویا، جوانی نیند میں سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، آکے خاک ہو جانا. پیدا نے مجھے جاری رہے گا، پیدا نے تار جاری رہے گا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں باپا, ایک سوال بھی لے کر آئے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جانی, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا نام ہے سید ماجد علی, میری عمر ہے 65 سال اور نواب کراچی میں سے بول رہا ہوں. میں سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی طاقت پاؤں میں بہت ہوتی, چلتے رہتے ہیں تھکتے نہیں, اور جوانوں کی طاقت بازو میں ہوتی, بس وزن اٹھاتے ہیں تھکتے نہیں, لیکن بڈھوں کی طاقت زبان پہ ہوتی ہے. بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صحیح ہے؟ آپ اس کا سوال کا جواب دیجئے کہ یہ بات صحیح ہے. بچے تو پھدکتے رہتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, چین سے بیٹھتے نہیں ہیں, ان کی ٹانگوں میں ان مانوں کر طاقت تو ہوتی ہے. جوان قوت بازو ان کی مشہور ہے, ورنہ پورا ہی بدن اس کا طاقتور ہوتا ہے, اور سارے بدن بڑھاپے میں تو واقعی آدمی وہ ہمت ہار جاتا ہے, بدن کمزور, چال سست ہو جاتی ہے, لیکن زبان ایسی طاقتور ہو جاتی ہے. اچھا پھر نڈر بھی ہو جاتی ہے, جوان آدمی بولتے ہوئے کوئی ایسا 19-20 بولتے ہوئے سامنے والے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کو مارے گا. بوڑھا جو ہے نا وہ دلیر ہوتا ہے کہ میں بالکل بوڑھا ہوں, میں بول بھی دوں گا تو بولے بڑے آدمی ہیں, بڑے میاں بزرگ ہیں, چلو جانے دو, میرے کو بوڑھے کو مارے گا نہیں. میرے کو اگر کوئی مطلب مارنے کا مطلب جھاڑے گا بھی نا تو چار آدمی میری حمایت میں آ جائیں گے, بوڑھے آدمی کو مارتا ہے تو یوں بوڑھے کا دل کھل جاتا ہے. اور پھر یہ اس کی زبان جو ہے نا جو قیامت برپا کرتی ہے, حالانکہ زبان جو ہے 32 دانتوں کے اندر ہے, 32 سپاہیوں کا پیرا لگا ہوا ہے, اور یہ دو ہونٹ یہ پھاٹک ہے مین انٹرنس, یہ بھی بند ہے, لیکن جب کوئی مزاج کے خلاف بات آئی انٹرنس مین انٹرنس کھلتا ہے, 32 سپاہیوں کو دھکا مار کے یہ زبان نکلتی ہے, اسٹیٹ فائرنگ شروع کر دیتی ہے, نہ جانے کتنوں کو گرا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جی بابو. جی بابا, ہمارے ساتھ ہر دفعہ مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ ہفتہ وار مدرسۃ المدینہ شامل ہوتا ہے, اور اس بار ہمارا مدرسۃ المدینہ گلشن شمیم گلشن میں ہمارا مدرسۃ المدینہ موجود ہے. کچھ پلے کارڈ لے کر آئے ہیں مدنی منع, نقش نال پاک بنا ہوا ہے, نعرہ بھی لکھا ہوا ہے فیضان مسواک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مسواک بھی بنائیے. جی ہاں بابا, مسواک بھی بنائیے. گنبد خضرا بنا کے لے کر آئے ہیں, کعبۃ اللہ جگمگا رہا ہے, اور نعرہ بھی لکھا ہوا ہے مسجد برو تحریک. ایک بہت ہی پیارا جملہ, اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. اور یہ کچھ نعرے وغیرہ ہیں ماشاءاللہ, جو چپ رہا اس سے نجات پائی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, فدان مدنی چینل کفل مدینہ. اور بابا ایک آپ کا ایک فرمان جو ہے لکھ کر لے کر آئے ہیں کہ مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے, سیکھنے سنت قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو. مدرسۃ المدینہ گلشن شمیم, اور یہاں کے والد سرپرست بھی موجود ہیں, مدنی منع بھی موجود ہیں, اور آپ ہیں ہمارے ساتھ بابا. میرے سوالات کے جوابات دیں گے مدنی منع؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کہاں نازل ہوئی؟ جواب دیجئے. کون جواب دے گا؟ دس سال سے کم عمر کے، دس سال یا اس سے کم عمر کے؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گارے ایران میں نازل ہوئی ہے. جواب درست ہے، ماشاءاللہ ہمارے مدنی منہ نے درست جواب دیا، ان کو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف رسائل جو مدنی منو کے لیے ہیں. یہ والد صاحب کی ملک لیں گے؟ ہاں جی، ان کے والد صاحب کے لیے، ان کے ابو جان کے لیے. جی باپا، پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میں گلشن شمی مدرسے میں پڑھتا ہوں. میری عمر 9 سال ہے. پانچ. درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے ابو کے جواب. جواب دیجئے، اسلامی مہینوں کے نام کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ سفر مظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماعت الاولى، جماعت الاخرى، رجب مرجب، شعبان معظم، رمضان مبارک، شوال مقرم، ذی الحجۃ الحرام، ذی القعدۃ الحرام. جواب درست ہے. جواب دیجئے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خلیل رضا بنت محمد عقیل مدنی ہے، میری عمر تقریباً 9 سال ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا. ماشاء اللہ، جواب درست ہے، مگر نام آپ نے صحیح نہیں بتایا، دوبارہ بتائیے. میرا نام محمد خلیل رضا بنت عقیل مدنی ہے. کیا غلطی ہے بابا؟ بنت عقیل مدنی ہے. بنت میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ بیان فرمائیں. بنت مانے وہ اپنے ابو کو امی بنا دیا اس نے. نہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیٹی بنا دیا. تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ بن میرا نام محمد علی رضا بن عقیل مدنی ہے. ماشاء اللہ، اب درست ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہے، میرا پنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل یہ ایک ایسے مس چل رہا ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان نماز نہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کے بارے میں سوال کے جواب چاہتے ماری. اور میں تمام ننی چند کے حاضرین اور ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ وقت کی اپنی نماز پڑھے، اور اپنے مدنی منوں کو اور مدنی منیوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اور اپنی نماز پہلے علماء کرام کو چیک کروائیں تو پھر پڑھیں، اور دس اسلامی کے سات دن کے فضائل نماز کورس چل رہا ہے، آپ اس میں داخلہ لیجیے. اور باپا جان، میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیجیے تاکہ میں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھ سکوں. ماشاء اللہ، یہ نماز جو نہ پڑھے اس سے میں کیا چل رہا ہے؟ میں چک پڑا مجھے. یہ مت پہ ذرا بتا دیں، جو نماز نہیں پڑھے وہ کافر ہے، اس طرح کا ایس ایم ایس کہہ رہے ہیں چل رہا ہے. یہ عوام میں ایسی باتیں کرنا جو ہے نا، یہ سوال بھی چلانا، احادیث مبارکہ تو ہے اس مضمون کی، لیکن وہ پھر اس میں کلام جو محدثین پھر اس کی شروعات کرتے ہیں نا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز کو جو فرض نہ جانے وہ کافر ہے. اور فرض تو مانتا ہے لیکن نہیں پڑھتا تو فاسق ہے، نہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. نماز کے کو فرض نہ ماننا، نماز کو جو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. فرض تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں یہ کہ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ پہلے نماز کسی عالم صاحب کو سنائیں پھر پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کو سیکھنا چاہیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو سیکھے، اور احتیاطاً اگر کوئی اچھا عاشق رسول عالم ملتا ہے تو ان کو سنا دینا بھی بہت اچھا ہے، سنا دینا چاہیے. اور اگر میسر ہو تو سات دن کا یہ ہفتہ وار کورس جو ہے نا، سات دن والا نماز کورس یہ کرنا چاہیے. بارسلونا والوں کو میں نے کہا، بولوں گا میں بھول گیا، کہ یہ استقامت چاہیے تو یہ اللہ استقامت دے. ہر سال یہ رینیو ہوتا رہے نا کورس، یہ سب کے لیے میرا پیغام ہے. ہر عیسائی بھائی کو چاہیے کہ وہ بند پڑے تو ہر سال میں ایک بار کم از کم یہ نماز کورس کر لیا کرے سات دن کا، تو اس طرح رینیو ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ نماز میں بہتری سے بہتری، بہتری سے بہتری آتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب محمد. ہم مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک سوشل میڈیا کا مدنی گلدستہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. قبر کے پاس سونے والے نے خواب دیکھا، خدایا بولے کہ ایک شخص کسی قبر کے قریب دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا. خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے آدمی تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی دو رکعتیں مجھے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے زیادہ پیاری ہے. حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت الرحمان سے آپ کے مرض الموت میں پوچھا گیا، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے. پھر عرض کی گئی آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے ایک لمبی رات کی خواہش ہے کہ جس میں ساری رات عبادت کرتا رہوں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر قبر والوں کو ایام زندگی ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے. انہیں ایک دن کی آرزو صرف اس لیے ہے کہ ان میں جو گناہگار ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ جنہیں نیک بندہ ہو وہ اس ایک دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے مرتبہ بلند کروا کر اپنا ثواب دگنا کرا دے. انہیں عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے. اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی ایک ساعت ایک گھڑی ہی مل جائے. اے زندہ اسلامی بھائیوں، جب کہ تمہیں یہ ساعت حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں بھی ملے، اگر تم انہیں ضائع کرو گے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کفے افسوس ملنے کے لیے خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تم نے سبقت کر کے اپنی ساعتوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا. کر جوانی نے عبادت کا ہی نیت اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. اے بڑھاپا بھی غنیمت، جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا، موت جس دم آ گئی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین، عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ نے ایک مدنی گلدستہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر دیکھا ہے، اور مدنی مذاکرے کے اختتام پر دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور بعض مخصوص دعائیں پڑھائی بھی جاتی ہیں. آئے ہم مخصوص دعائیں پڑھ بھی لیں اور اجتماعی دعا میں شامل بھی ہو جائیں. اور ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین کے لیے خوشخبری بھی ہے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفى عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص ہمارے پیارے امیر علیہ سنت کی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ، بالخصوص وہ اسلام بھائی جو امیر علیہ سنت کے عطا کردہ رسالے جوانی کیسے گزاریں، یہ 28 اکتوبر تک جو مکمل پڑھ لیں، اے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، تیرے کرم سے آج ہم علم کی مجلس میں شریک ہوئے. یا اللہ، اس اجتماع میں شرکت کرنا، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اپنے کرم کے صدقے ہماری خطاؤں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. زبان، آنکھ، ہر عضو کا کفل مدینہ لگانا نصیب کر دے. اے اللہ، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے ہم سب کو بچا لے. نیکیوں بھری، عافیتوں بھری، برکتوں بھری، سنتوں بھری اے اللہ ہمیں زندگی نصیب فرما. سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں شرکت کرنے کی ہم سب کو سعادت و توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے جو بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ مدنی چینل پر جو ناظرین اس وقت ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان میں جو بیمار ہیں، جو اجتماع میں آئے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہماری قرض داریاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں. اے اللہ، ہماری مقدمے بازیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں مولا اسے بھی محبت و پیار میں تبدیل فرما دے. ہمارے گھر امن اور امان کے گہوارے بن جائیں، سنتوں کے گہوارے بن جائیں، آپس میں محبتیں اور پیار ہو جائے. اے اللہ، ہم سب پر، ہمارے اہل و عیال پر، سب پر رحمت کی نظر فرما. نمازوں پر استقامت دے، سچ پر استقامت دے، حسن اخلاق کا پیکر بنا، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا. اے اللہ، ہمیں اپنا اور اپنے پیاروں کی سچی محبت و عقیدت نصیب فرما. ماہ رضا شروع ہو چکا، اے اللہ ہمیں فیضان اعلی حضرت سے مالا مال فرما. اس ماہ مبارک میں جتنے بھی بزرگان دین کے آراس ہیں یا اللہ ان تمام بزرگوں کو بھی ہم یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما, اور ان تمام بزرگوں کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرما. یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمارے پیارے نگران شورا, اراکین شورا اور جو جو مبلغین و مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں, اے اللہ سب کے قدموں کو مضبوط بنا دے. یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے, ہمارے شہر کو سلامتی دے, سب پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو درازی عمر بر خیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما, ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے. یا اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کو بھی صحت و عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. گناہوں کی نوح پیشہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایک خوشخبری سن لیجئے, سبحان اللہ. اس سے پہلے ایک رسالہ ہماری مزارات اولیاء, مجلس مزارات اولیاء کے زیر اہتمام یہ فیضان پیر پٹھان خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے آج جاری کیا ہے, تو اس رسالے کو بھی حاصل کیجئے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان اعلی حضرت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد جانشین عطار اسلامی بھائیوں کے ساتھ عام ملاقات فرمائیں گے. چشتی کابینات کے بھی ہمارے عاشقان رسول موجود ہیں, دیگر بھی اسلامی بھائی ہیں. انشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری سلمہ الباری انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد عام ملاقات فرمائیں گے. تاجداری حرم اے شہنشاہ کی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, تم پہ ہر دم کروڑوں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. شفیع امم لاج رکھ نہ تمی, شفیع امم لاج رکھ نہ تمی, تم سے ہر دم کرو ہر